het begin van donderdag 14 december. Annette Schut met het NOS-journaal. De zomer van dit jaar was de warmste ooit gemeten in het Noordpoolgebied. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport uit Amerika over de staat van het gebied. De gemiddelde zomertemperatuur was 6,4 graden. Het rapport stelt dat het Noordpoolgebied zich in rap tempo blijft ontwikkelen als gevolg van menselijke activiteiten in het heden en het verleden. Hongarije kan alsnog miljarden aan EU-geld krijgen omdat het heeft geluisterd naar een reeks eisen die Brussel aan het land heeft gesteld. De fondsen waren vorig jaar door de EU bevroren omdat Hongarije te weinig deed aan het bestrijden van corruptie en het beschermen van de rechtsstaat. Hongarije kan nu weer aanspraak maken op zo'n 10 miljard euro, bestemd om de infrastructuur te verbeteren. Bijna 1,3 miljoen Palestijnen in de Gazastrook schuilen op locaties van de Verenigde Naties, staat in een rapport van het VN-agentschap voor Palestijnse Vluchtelingen. In het zuiden en midden van de Gazastrook verblijven gemiddeld bijna 12.000 mensen op één plek. Dat is per locatie 4 keer meer dan volgens de organisatie verantwoord is. Vooral in Rafah is de situatie nijpend. Daar schuilen zoveel mensen bij elkaar dat elk toilet moet worden gedeeld met bijna 500 anderen. Feyenoord heeft de Champions League verlaten met een 2-1 nederlaag bij Celtic in zijn laatste groepswedstrijd. In blessuretijd kreeg de ploeg van trainer Arne Slot het beslissende doelpunt tegen. De Rotterdammers waren al zeker van de derde plaats in groep E en overwintering in de Europa League. Atletico Madrid kroonde zich tot groepswinnaar met een 2-0 zegen op Lazio. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en ligt de temperatuur rond de 4 graden. Morgen veel bewolking, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een pagina of 200. Zoveel bladzijden had mijn gast van vannacht voor ogen voor het boek over het bedrijf waarmee ze 4 decennia lang architectonische meesterwerken creëerde. Maar voor mij ligt nu een monografie van ruim 500 pagina's. Het is Francine Hoebe die zich hierop verkeek en vannacht zit ze naast me. Mijn gast is architect en medeoprichter van het wereldwijd bekende bureau Meccano. Al 4 decennia bestaan ze dus en op 4 continenten werken ze. En dat maakt het onmogelijk om nu op te noemen wat mijn gast allemaal op haar naam heeft staan. Om toch een tot de verbeelding sprekende greep te doen, zowel de ontwerpen voor de New York Public Library als het theater in het Taiwanese Kaohsiung, het station van Delft en het stadhuis van Heerlen mag ze tot de haren rekenen. En nu is er dus ook een boek. Een boek dat met zorg en aandacht gemaakt is. En een boek waarin het net zo fijn toef is als in de gebouwen, parken, pleinen, bibliotheken, polders, stations en musea van mijn gast van vannacht. Jammer eigenlijk dat het maar 500 pagina's dik is. Francine Hoebe is geboren in 1955. Welkom. Ja, dank je. Fijn dat je er bent. Ik heb heel erg getwijfeld of ik in mijn introductie het moest hebben over de dingen die jij maakt of de dingen die jullie maken. Ja, het is natuurlijk altijd teamwerk. Het is Meccano, die, ja, je maakt het met elkaar. Ja, ik lees het overal terug, maar ik zat ook te denken, ja, maar jij doet dit al 40 jaar. Ja, ik ben de enige. Het is jouw toko. Ja, het is mijn toko en ik ben ook de enige die er 40 jaar zit en ook leiding aan geeft. En nou, sommige dingen zijn ook heel persoonlijke keuzes. Maar uiteindelijk doe je het teamwerk. En ook, ik zeg altijd, een architect is ook geen autonome kunstenaar. Je doet het ook met je opdrachtgever en ook met je adviseurs. Dus het is wel een gezamt kunstwerk. Dus het is niet bescheidenheid dat je dat zegt? Nou, het is ook zo. Ja, tenzij je ergens een heel klein huis maakt of een villa. Wat je helemaal nog in je eentje kan tekenen of zo. Maar dit is, het is ook een complex beroep. Dus je moet het ook wel met elkaar doen. Maar je geeft er wel echt leiding aan. Met de droom die je wil maar realiseren. Er staan 4 woorden op het omslag. People, place, purpose, poetry. Dus 4 P's. Of in het Nederlands mensen, locatie, functie en poëzie. Dan hebben we nog maar 1 P over. Ja. Is dat jullie motto? Nou, eigenlijk het vorige boek heette People, Place, Purpose. En Want het heeft misschien als achtergrond, dus je leert op school, of als je een gebouw moet gaan ontwerpen, dan krijg je een soort programma van eisen met vierkante meters en waar het moest aan voldoen en nou, al dat soort, zeg maar, facts. Maar eigenlijk is mijn ervaring, ja, dat verandert altijd in de loop der jaren, hoe dat gebouw zich moet aanpassen aan de samenleving, aan het programma. Ik bedoel, we hebben wel eens een universiteitsgebouw gemaakt, wat nu een museum is bijvoorbeeld. Dus je moet ook altijd voorbereid zijn op verandering die er komt. En toen zei ik, ja, eigenlijk is place nog veel belangrijker, hè, de plek. Dus dat, net zoals mensen moeten aarden, moeten ook gebouwen aarden. Letterlijk op die grond. Ik kijk ook heel vaak trouwens naar bomen. Hè, want die hebben natuurlijk ook staan met hun wortels in de aarde. En de bomen in Taiwan zijn anders dan in Rotterdam of in Zuid-Limburg. Dus dat heeft ook iets met de aarde te maken. En uiteindelijk iets wat weer niet verandert, is natuurlijk toch weer de mens in zijn ecosysteem. Maar dat gaat over de zintuigen, dat gaat over proporties. De mens blijft wat dat betreft gewoon de mens. Ja, maar die moet zich wel verhouden tot de natuur. Ja, maar begin je dan bij de mens? Nou, eigenlijk probeer je toch het allemaal bij elkaar te doen. En uiteindelijk misschien nog even om af te maken het verhaal. Dus ik kreeg een paar jaar geleden een prijs, de BNA Cubus. Een prijs van architecten van Nederland. En toen hield Hubert-Jan Henket een speech, de lofrede. En die zei, daar hoorde ik een vierde P bij, poetry. En toen dacht ik, goh, hij heeft zo gelijk. Dus ik dacht, mijn volgende boek heet People, Place, Purpose en Poetry. Want in het werk zit ook altijd een soort, bijna niet te omschrijven, poëzie. En dat gaat heel erg over storytelling, verhalen vertellen, over het materialige van Zuid-Limburg, de banyanbomen in Taiwan, of de cirkels van Birmingham, van de industriële stad. Dus het gaat ook heel erg over wat de poëzie is. Want je moet je ook voorstellen dat op school, of heel veel architecten, denkt men dat die een bepaalde stijl hebben. Weet je, je maakt alles altijd recht, of wit, of krom, of nou, wat dan ook, of heel rationeel. Maar eigenlijk zie je aan ons werk, aan mijn werk, dat het altijd heel erg zich aanpast aan people, place and purpose. Maar zijn er architecten die denken, nou, ik kom nu van school en hier is mijn stijl en daar zou je mee moeten doen? Ja, eigenlijk is dat heel erg zoals je traditioneel werd opgeleid. En wat eigenlijk ook de buitenwereld van je verwacht. Richard Meier maakt witte gebouwen. Saadiet maakt sculpturale gebouwen. Maar is er niet, wordt er nooit gezegd, oh ja, maar dit is een echte Meccano? Of oh ja, typisch Hoebe, wat ik hier zie. Nou, toch wel uiteindelijk. Dus het gaat dan toch over, dus, hè, want je herkent het ook wel aan het, ja, de human touch, worden ze noemen ook. En dat het mooi gedetailleerd is. Warm, goede akoestiek, goede lichtinval. Dus het gaat veel meer over het hele zintuigelijke van het gebouw. Maar het is niet zo letterlijk op één visueel aspect. En kan je ook zeggen, omdat je begint met de mens en de plek en daarna pas de functie, dat daar automatisch ook poëzie uit voortkomt? Ja, dat denk ik. Dus het is ook dat poëzie is ook moeilijk uit te leggen, denk ik. Maar het zit er wel in. En het wordt ook bijna heel banaal als je het heel letterlijk gaat uitleggen. Waarom? Omdat het, nou ja, misschien is een ook als je letterlijk gedichten gaat uitleggen, dan is dat ook zo. Je moet het voelen. Ja, dan gaat het bijna kapot of zo, denk ik. Maar ik denk als je het werk ziet en ook de verhalen die erachter zitten en waarom we het zo hebben ontworpen, dat mensen dat ook echt nou, ook voelen, maar ook doorvertellen. En je zegt, ja, we gaan niet uit van functie, of althans niet in eerste instantie. Nou, natuurlijk wel. Natuurlijk ga je over. Ja, dat vroeg ik me af. Want een theater vraagt iets anders dan een woontoren natuurlijk. Ja, ja, nee, dat is natuurlijk zo. En maar ja, zelfs in woonprogramma's, kijk, de oorsprong van Meccano is de stadsvernieuwing en de vernieuwing van de volkshuisvesting. Dus vroeger, toen het eerste gebouw wat wij maakten, toen was nog de tijd dat er eigenlijk alleen, had je een hele sterke woningtypologie, die was voor gezinnen of voor ouderen. Meer smaken. Meer waren er niet. Terwijl, ja, toen hebben we ook de eerste prijsvraag jongerenhuisvesting gevonden, waarin mensen op een heleboel verschillende manieren in groepen konden samenwonen, of met z'n twee, of met z'n drie, of met z'n vier, of zelfs met z'n zessen. Maar ook dat, nou ja, dat mensen op hele andere manieren ook in één woning kunnen wonen. Dus wij bedachten ook de neutrale woning, heette dat. Maar zag jij dat daar behoefte aan was? Ja, dat zag je zeker. Ja. Buiten de gezinnen en de oudere mensen? Ja, maar ook weer die flexibiliteit. Dus daarom kwamen we ook met de neutrale woning. Bijvoorbeeld, we noemden trouwens ook de grachtenpanden van Amsterdam of welke stad dan ook, maar natuurlijk vooral ook Amsterdam, neutrale woningen. Want die hebben zich steeds kunnen aanpassen. Daar hebben mensen in gewoond, chique families. In het souterrain was het misschien de dienstwoning. Daar hebben kantoren in gezeten, daar hebben nu studentenhuisvestingen in gezeten. Dus het is een soort woningvoorraad die zich aan kan passen aan de eisen van de volkshuis, van de samenleving. En dat bedoelden wij ook met die, dus zelfs in de woningbouw kan je het wel degelijk over die flexibiliteit hebben. Zeg maar ook nog, bijvoorbeeld toen bij Montevideo, dat hoogste. Hele grote toren in Rotterdam. Ja, dat was in de tijd de allerhoogste van Nederland. Die wilde ik helemaal niet ontwerpen als woning. Dat het er zo'n woningbouwerig eruit zag. Want dan zag ik al die balkonnetjes die ze zo repeteren, dat vond ik lelijk. Maar ook dat het ook eigenlijk ook die neutrale woning zou kunnen zijn. Dus dat je op verschillende manieren in kon wonen, maar dat het ook je kantoor zou kunnen zijn. En dat is natuurlijk eigenlijk ook heel erg leuk met COVID nu gebleken. Dat ook veel meer mensen vanuit huis werken. Of dat er wonen en werken ook niet meer zo gescheiden is. En is het uit te leggen hoe je dat dan doet? Hoe je dat dan doet? Ja, dat doe ik gewoon. Het kan ook een antwoord zijn. Ja, dus maar goed. En daarin ook mensen mee te krijgen en daarin te overtuigen. Dus eigenlijk is voor mij Montevideo, die hoge woontoren, waren een soort gestapelde herenhuizen. Het waren eigenlijk mijn gestapelde neutrale woningen waar je op een heleboel verschillende manieren in kon wonen of in kon werken. En zo wordt het nu ook gebruikt. En is dat ook een voorbeeld waarin je die vier P's van jullie goed ziet? Ik denk het wel, want ik heb me met Montevideo heel erg laten inspireren op de locatie daar in Rotterdam, op de Wilhelminapier. Dat is natuurlijk de pier waar de schepen, de oceanliners... Waar ze vandaan naar Amerika gingen. Dus daarop is het geïnspireerd, waarin in dat gebouw ook verschillende verdiepingshoogten zitten. En net zoals je in zo'n schip verschillende rangen en standen hebt. Beneden deks. Dus het heeft verschillende verdiepingshoogtes zit erin. Er zitten ook bijvoorbeeld de ronde ramen in. Zodat je uit je bed vanuit alsof je bijna in een schip ligt. In een Wat is een oceanliner in het Nederlands? Nou, een oceaanstomer. Ja, dat je dan zeg maar alsof je in je bed ligt en dan door zo'n raampje naar buiten kijkt. En dan zie je de fantastische rivier en de havens van Rotterdam. Dus dat soort ideeën had ik. En het was toen nog al heel bijzonder in Nederland. Want Nederland had eigenlijk geen traditie in hoogbouw. Maar ook niet in de hele dienstverlening. Dus met de opdrachtgever zijn we ook naar Amerika gegaan. Naar Boston, Chicago en New York. Hoe ze daar hoogbouw maakten. Maar ook met een doorman bijvoorbeeld. Wat toen in Nederland nog helemaal niet bekend was. En er is een gemeenschappelijk zwembad en zo. Maar vonden wij dat dan niet Amerikaanse fratsen? Onze opdrachtgever niet. En, je ziet nu dat er ook een enorme behoefte aan is. Nee, dat is echt vooruitkijken. En je moet je ook voorstellen dat in de rest van de wereld heel veel mensen in appartementen wonen. En daar hoort natuurlijk toch dit comfort bij. Zeker in de luxe sector. Dit comfort bij. En wat ook buitengewoon prettig is. Ja, dat snap ik. Ja. Op de voorkant van je boek staat ook een foto. En daar sta jij op. Kan je vertellen waar ik naar kijk? Ja, dat is eigenlijk. We hebben heel erg lang nagedacht wat de voorkant van het boek zou moeten zijn. Want die moest natuurlijk de People, Place, Purpose en Poetry uitstralen. Dit is een foto door Roger Neef gemaakt. En ik sta in de Banyan Plaza, noemen wij het. Dus dat is in het grote Performing Arts Center in Taiwan, in Kaohsiung. Dat is de havenstad. Dat is het Rotterdam van Taiwan. En daar hebben we een vier zalen gemaakt. Het is een groot complex. Het is het grootste complex onder één dak waar een opera in zit. Een concertzaal, een kleine concertzaal en een playhouse. Dus zeg maar ook een theaterzaal. En een openluchttheater. En de ruimte die er tussenin zit is geïnspireerd op de banyanboom. Dus dat is een tropische ruimte eronder. Dus die is niet airconditioned. Dus de zalen zijn airconditioned, maar alle ruimtes tussenin niet. Dus het is een tropische Is het nog te volgen? Ja, zeker. Want dan krijg je luchtstromen daar, waardoor het ook cool is. Ja, dat voel je dus. Het is een soort... it's catching the wind of the ocean. Dus het vangt echt letterlijk de wind op van de oceaan. Cools you down, maak je... En daar hebben we ook lichtopeningen in gemaakt. Dus ik sta precies onder zo'n lichtopening en dan valt het licht naar beneden. Ja, op jou. Ja, en het is zo'n bijzondere ruimte. Het is ook een hele ontroerende ruimte. Kaohsiung, weer een havenstad. Hè? Ik zeg wel eens, I'm specialized in second cities. En dus ook mensen die bijvoorbeeld niet een kaartje kunnen betalen. Dus ik vind het heel leuk om het formele met het informele met te kunnen combineren. Dus hier wordt heel veel voorstellingen gegeven in die Banyan Plaza. Dat is ticket free. Daar staat altijd een grote piano, vleugel, dat mensen er kunnen spelen. Het is ook bijna helemaal een akoestische ruimte. We hebben hem ook helemaal gemaakt met de lokale shipbuilding industry. Om het ook helemaal een gebouw te laten zijn van Kaohsiung, van die bevolking. Dus het is gemaakt, geïnspireerd op de lokale Banyanboom en gemaakt met de lokale shipbuilding industry. En geeft het aan de bevolking. En je geeft het terug. Dus ik vind dat heel mooi dat je een publiek gebouw, wat bijna altijd van publiek geld is, en dat gaat wel door jouw hand en hoofd, hè, met het hele team. En je geeft het weer terug aan het publiek. En dat voelen ze. Ik heb iets moois voor je gemaakt. Ja, en het is echt in die stad een destinatie geworden om gewoon heen te gaan. In het park ligt het ook. Ja, ik kan me voorstellen dat het ook iets doet met het zelfvertrouwen van de bewoners. Omdat ze het waard zijn om iets moois voor te maken. Ja, en ook dat het, nou, dat het van hun is. Dus dat het voelt ook, het is wel door Meccano ontworpen, maar het is van hun. Dus ze voelen dat het voor hun is ontworpen. Dus het is ook heel populair geworden. En die lichtinval zo van boven, dat is een beetje Pantheon, of niet? Ja, het is eigenlijk het licht, dat vind ik het mooiste gebouw van de wereld, het Pantheon, hè, in Rome, wat er al eeuwenlang staat. En dat heeft dat ene gat naar boven waar het licht... In de koepel. Ja, in de licht in de koepel waar het naar beneden valt. Waar ook de regen trouwens doorheen kan vallen. Het is hier niet, hier kan geen regen doorheen. En dat licht is zo mooi. Dat is het mooiste licht wat er is. En dat dan ook meebeweegt met als de zon anders staat. Hè, overdag, maar ook door de vier seizoenen heen. En hoe hebben ze dat gedaan, dat Pantheon? Zie jij wat ze daar gedaan hebben? Want het is natuurlijk al meer dan 2000 jaar oud. Ja, nou, daar heb ik niet over nagedacht. Maar het is echt gewoon die koepel waar dat ene gat in zit. En dat gat is ook zo mooi gedetailleerd. En dat hebben ze ook goed gedaan, want er zit niks bovenop. Hè, want anders zou je nog het glas zien zitten of zo. Maar, en dat, ja, en dat is blijkbaar heel mooi van proporties. Het is nog steeds een waanzinnig... mensen gaan er ook graag heen, gaan daar naar kijken. En, wanneer kwam jij er voor het eerst? Nou, niet eens. Nou, ik was al student of ik was al gewoon architect. Dus ik ben er niet als klein kind geweest of zo. Maar ik weet wel, altijd als ik naar Rome ga, ga ik altijd even naar het Pantheon. Heb je meer van dat soort gebouwen waar je altijd even heen gaat? Nou, als ik in... klinkt arrogant. Dus als ik bijvoorbeeld in Los Angeles ben, Santa Monica, ga ik altijd even naar het Eameshuis toe. Dus daar ben ik al heel vaak geweest. Dus te zijn. En als ik in Finland ben, dan kom ik niet zo vaak. Maar dan wil ik altijd naar het huis van Alvar Aalto. Dus er zijn van die gebouwen waar je nou steeds terug wil gaan. Dat vind ik ook trouwens mooi. Ik hoop van mijn eigen werk dat mensen er ook naar terug willen gaan. Dat vind ik mooi. Omdat het klopt en omdat het goed voelde. Ja. Dat ze daar iets ervaren hebben. Ik zat ook te denken, dat Pantheon, dat is natuurlijk in het dienst als katholieke kerk nu. Toen dacht ik, nou, misschien vinden ze daarom ook wel zo mooi. Want jij hebt ook een katholieke achtergrond, toch? Ja, ja, ik kom uit Zuid-Limburg en daar ben ik geboren. En ik wel een grapje dat alle broers van mijn vader waren kaplaan, pastoor of missionaris, behalve mijn vader. Maar je maakt wel eens dat grapje, of is dat echt Nee, waar? Dat is echt zo. Dat is echt zo. Nou, die traden ook soms weer uit, hoor. Maar dus in die zin kom ik wel uit het katholieke zuiden. En bijvoorbeeld de kapel die ik in Rotterdam heb ontworpen, wat trouwens door veel mensen, als ik buitenlandse opdrachtgevers naar Nederland haal, of dat die naar Nederland komen ons werk te bekijken, dan zijn ze altijd heel erg ontroerd door die hele kleine kapel, die ongeveer past, nou, bijna in deze studio. Dus als mensen naar jou wel komen kijken, dan breng jij ze naar de begraafplaats. Dat ja, is... ja, ook, ja. Prima. Ja. En nou, het is gewoon een hele mooie ruimte. En daar zit ook het licht... Het licht ook van boven. Ja, ook het licht van boven. Net als in het Pantheon, natuurlijk op een hele andere schaal. Maar wat ook dan zo mooi is, is het is natuurlijk een kapel op een begraafplaats. Dus voor de ceremonie om een begrafenis te doen. Dus dan krijg je ook dat je binnenkomt in die ruimte. Dan zet je die kist onder dat Pantheon, het gat naar de hemel, zeg maar. En wat dan het mooie is, want ja, ik ken natuurlijk die ceremonieën uit van het katholicisme. Dan ga je met wierook over de kist. En dan gaat de zon schijnen en dan gaat die stralen, gaat die wierook, die duiden bijspreken aan dat het... Dat de ziel omhoog gaat. Ja, de ziel omhoog gaat. Het is, ja, dat is zo mooi. En ik weet ook dat eerst mijn vader en later ook mijn moeder daar begraven zijn. En ook op dat moment dat licht begon te schijnen. Dus dat was gewoon heel erg mooi. En vond jij het een fijne plek, een kerk? Vond ik het een fijne plek? Het is natuurlijk heel makkelijk om niet te denken... Oh, ik heb daar nooit over gehad. Daar heeft ze de inspiratie vandaan. Oh, dat weet ik niet. Het is wel grappig dat je het noemt. Want in mijn jeugd heb ik in Heerlen gewoond. Wat toen de modernste stad van Nederland was. En de kerk waar we heen gingen was een kerk van Peuts. Met een koepel, inderdaad. Vond ik het een fijne... Nou ja, daar gingen we gewoon heen. En op een gegeven moment krijg je natuurlijk de opstand. Dan krijg je de beatmissen en zo. Hè. En op een gegeven moment krijg je de opstand dat je er niet meer heen wil gaan. Nou, wat er gewoon helemaal onderdeel was ook van een... Van een hele generatie. Van een hele generatie. Dus, en dat was oké bij jou thuis? Ja, dat was niet het probleem. Maar goed, op zich waren mijn vader was wel van... die komt gewoon uit zo'n gezin. Maar die was heel vrolijk, hoor, die man. Ik bedoel niet dat het niet vrolijk kan zijn, maar ja. Maar ik weet wel dat ik het heel mooi vond om uiteindelijk deze kapel te mogen ontwerpen. En dat dan toch zo in je, nou letterlijk in je DNA zit of in je denken. Dat ik hoefde me ook helemaal niet in te verdiepen wat het katholieke geloof was of wat de ceremonie was. Want dat wist ik gewoon. Dus ik kon heel makkelijk een hele mooie, bijzondere ruimte ontwerpen. Omdat ik wist wat het programma was, snap je? Ja. Of wat de functie was. Je hebt ook best veel in Limburg zelf gemaakt. Heb je daar dan hetzelfde, dat je weet wat daar nodig is? Ik heb in Limburg... voor mij is Limburg... ik heb het verhaal ook dat je zintuigen zich vooral ontwikkelen als je jong bent. En toen woonde ik in Limburg. En Limburg is voor mij echt een herinnering aan een heel gelukkige tijd. Andere tijden waar ik ben altijd wel gelukkig geweest, hoor. Maar hele gelukkige tijd met de heuvels, met de solitaire bomen. Met het materialige van gekeimd metselwerk, met hout, met ook natuurstenen, brokken. Zoals mijn ouders hun eigen huis hebben gebouwd. Dus voor mij is het een heel golvende lijnen. Dus voor mij heeft dat wel... Ik weet wel dat er een keer een groot artikel in een belangrijk Italiaans architectuurblad stond. En er stond, na aanleiding van die kapel, stond er een grote kop: niet alle Nederlandse architecten zijn Calvinistisch. En toen dacht ik, goh, erg grappig, want dat is ook zo. In ieder geval zoals ik denk, kom ik toch blijkbaar uit het niet-Calvinistische deel. Ja, en zie je dat ook terug aan de dingen die je in Limburg zelf hebt neergezet? Weet jij beter wat daar nodig is dan een Calvinistische architect? Nou ja, dat weet ik niet. Dat moet iedereen ook zelf weten. Maar ik vind het werk wat wij in Limburg hebben gemaakt, vind ik gewoon mooi werk. Ja. Zeker ook heel recent het nieuwe stadskantoor van Heerlen. Het is gewoon een mooi gebouw. En hoe zien we de mensen en de plek daar? Want de functie lijkt me duidelijk. Een stadskantoor heeft het een en ander nodig. Nou ja, wat hebben de Limburgers nodig? Wat ik heb geprobeerd te doen met het stads... Je moet je voorstellen, ik heb in Heerlen gewoond. Wij zijn weggetrokken toen het gas werd gevonden in Groningen. Dus vandaar dat ik ook als kind met mijn... Ja, want je vader werkte in de mijnen en daarna in het gas. Niet onder de grond, maar boven de grond. En vanuit de staatsmijnen is deels ook de gasunie opgezet. Dus wij zijn toen vervolgens verhuisd naar Den Haag en daarna naar Groningen. wat in die tijd gewoon echt drie verschillende werelden waren. Het was niet eens een snelweg naar Groningen in die tijd. En, ja, zou je dat een cultuurshock noemen? Of is dat dan meer te ver? Nou, het was heel verschillend. Het was gewoon hele verschillende landschappen, hele verschillende mensen. En ik vond dat superleuk om dat allemaal te ontdekken. Dus ik vond dat, ik was nummer 4 van 5 kinderen. Dus nou, dat was ook simpel. Dus ja, ik vond dat heel erg leuk. Wat ik heb willen... En daarna is... Waarom vertel ik dit? Omdat Heerlen daarna eigenlijk heel erg in een depressie is beland. Ja, een krimpregio. Krimp, maar goed, ik heb er al een heel verhaal over vertellen. Dat is er... zijn allemaal rijksdiensten geplaatst. Alsof mensen uit de... Die eerst onder de grond werkten, niet eens in de kantoren bij de rijksdienst ging werken. Wat niet gebeurde. Maar is ook... de afzend neergestationeerd met allemaal Amerikaanse militairen uit die terugkwamen van Vietnamoorlog. Getraumatiseerd en aan de drugs. Daarmee is Heerlen de drugscentrum van West-Europa geworden in de tijd. Het is nu allemaal weg hoor. Maar ik bedoel, dat er ligt een enorme geschiedenis in Heerlen. En wat ik heb willen doen met het team, om eigenlijk weer dat optimisme, die schoonheid van Heerlen, die zoals ik die heb ervaren als kind, terug te willen geven. Dus ik heb echt geprobeerd om dat je weer het heuvellandschap daar ervaart rond het stadskantoor. Maar ook het materialige. Het is naast het gebouw van Peuts, het is een rijksmonument. Het raadhuis is dat, dat hebben we ook gerestaureerd. Maar dat letterlijk ook het gekeimde metselwerk zit erin. Er zitten de... Wat is gekeimd? Gekeimd is dat je... eigenlijk gewoon metselwerk hebt. En dan doe je een soort witte laag. Nou, ik zal even verf, zeg maar, overheen. Het is een beetje anders materiaal. En dat geeft een hele mooie structuur. Dus het metselwerk, het is niet gewoon een vlakke... Ja, ik zie je wanhopig hier in de studio omheen kijken. Hier heb ik niks. Maar dus dan krijg je ook een hele mooie tactiliteit van die wand. Omdat je daar nog doorheen een beetje de stenen ziet. En dat geeft een hele mooie... structuur, tactiliteit, maar ook een hele mooie lichtval als daar strijklicht langskomt. En voor mij is dat echt Limburg. En, denk jij dat andere kinderen in Limburg ook zo naar hun omgeving keken? Nou ja, waarschijnlijk niet. Maar zo heb ik dat wel gedaan, met dat observeren. En dat deed je ook in Den Haag en dat deed je ook in Groningen? Ja, dat denk ik wel dat ik dat heb gedaan. En dat mij ook heeft geleerd om... als ik naar Birmingham ga of naar Taiwan of zo, dat ik ook met al mijn zintuigen open zo'n stad bekijk. Of wat er moet gebeuren. Of naar de bevolking kijken of met iedereen praat. Dat deed mijn vader ook een beetje. Met iedereen praten. En mijn moeder, die verbouwde het huis. Of die was altijd met aannemers bezig om het huis of te verbouwen of te bouwen of wat dan ook. Dus wij leefden ook altijd als gezin een beetje op een bouwplaats. Nou, dat is ook niet moeilijk om te bedenken waar dat toe geleid heeft. Ja, ja. Dus, ja. En wat was je vaders invloed? Dat hij... dat is eigenlijk wel leuk. Mijn oudste broer zei altijd dat... Of zei altijd, die heeft ooit een heel mooi gedicht van mijn moeder geschreven. Dat hij erachter was gekomen dat wij in een matriarchaat leefden. Dat klopt ook. Mijn moeder deed gewoon... die runde dat hele gezin met 5 kinderen. En een verbouwing en nog en een verbouwing. En verhuizing. En mijn vader vond dat goed. He, dus ook het onderhandelen. He, over dat het huis verkocht moest worden. Moest een nieuw huis gekocht worden. Of met de aannemer onderhandeld worden. Dat deed allemaal mijn moeder. Dat vonden wij allemaal hartstikke normaal. Wij waren eigenlijk ook verbaasd dat bij andere gezinnen niet zo gebeurde. Dus voor ons is dat altijd heel normaal geweest. En mijn vader vond dat prima. Dus dat is natuurlijk ook wat je kan ook nog zeggen. Je hebt een vader die dat niet toestaat. Nee, die vond het prima. Die genoot ervan. Hij vond het zo prima dat hij er een gedicht over schreef? Nee, want dat is mijn broer. Oh, oké. Okay. Nee, mijn broer heeft dat gedicht geschreven. Dat op mijn moeder. Dat is wel grappig. Dus, ik wilde bijna zeggen dat die eerste 3 P's dan van je moeder zijn. En die andere, de P van poëzie, komt dan meer... Nou, dat denk ik wel. Dat weer mijn vaders kant is, ja. Ik ga de luisteraars die vannacht... pas later bij ons zijn gekomen, nog even bijpraten over wie zij nu horen. Bij mij in de studio zit Francine Hoebe. Francine is architect en medeoprichter van het wereldwijd bekende bureau Meccano. Al 4 decennia bestaan ze en op 4 continenten wordt er gewerkt. Ze tekende voor ontwerpen voor bijvoorbeeld de New York Public Library, het theater in het Taiwanese Kaohsiung, het station van Delft en, we hebben het er net over, het raadhuis van Heerlen. En voor mij ligt ook een boek, Meccano heet het. En het is een overzichtwerk, maar daarin al die architectonische meesterwerken. Het is ik zei het al even, het is een boek zoals de dingen die jullie maken. Je verblijft er gewoon graag in. Het is een plezier om te lezen en ook om te kijken. Je hebt ook een tekening gemaakt. Of ja, ik zou het een tekening kunnen noemen. Ja, ringen. Ja, ja. Maar de ringen zijn de woorden. Ja. En helemaal binnenin jouw jaring staat Delft. Ja, de TU Delft. De TU Delft. Ja. Want daar begint het verhaal. Ja, wat ik heb geprobeerd te tekenen, dat ik zie het werk van Meccano als een soort de jaringen van de boom. Dus hij wordt ook steeds dikker. Hoewel wij proberen niet te groeien als in maat, hoor, als bureau. Ik wil het de maat van een symfonieorkest aanhouden. Niet groter worden. Maar eigenlijk dat je ziet in die 40 jaar ook. Weet je, we beginnen met de TU Delft, dus waar ik studeerde. En waar wij ook al als student al een prijsvraag wonnen. En ineens een bureau moesten hebben. Hey, je vertelde dat net. Ja. Jullie deden mee aan een prijsvraag, nog niet afgestudeerd en ja. Je wint. Ja. En toen waren er bijna geen prijsvragen in Nederland, hè, voor de goede orde. Had bijna heel Nederland aan meegedaan. Waarom hebben jullie gewonnen? Waarom hebben we gewonnen? Nou ja, dat ging natuurlijk over de vernieuwing van de stadsvernieuwing, vernieuwing van de volkshuisvesting. En nou, hoe we die hele puzzel met elkaar hadden opgelost in woningtypologie en hoe het eruit zag. En, maar ik las ook dat jij vroeg, mag het ook mooi zijn? Oh ja, het moet ook mooi zijn. Ja, dus ik zeg altijd, je zit dan in een tijd, moet je toch voorstellen, in de jaren 80, ook de jaren 60 en 70 zijn gewoon. Je kan door Nederland rijden, of trouwens door de hele wereld, dat je die tijdgeesten ziet van hoe de woningbouw werd gemaakt. Dat was gewoon heel erg op productie georiënteerd. Slechte bouwmethodes, goedkope materialen. Dus veel voor weinig. Veel voor weinig, maar ook niet een typologie die in de stad hoorde, bijvoorbeeld. Nou, daar ben ik er ook nog helemaal op afgestudeerd. Maar dus wij wilden ook heel erg gefocust hoe je goede woningtypologieën maakte. Of als vernieuwing van die volkshuisvesting. Hè, dus dat het niet alleen maar voor gezinnen en voor bejaarden was. Maar ook dat het in de stad paste. Nou, daar. En dat is het leuke als je nu ook kijkt. Hè, want toevallig had ik vanochtend een gesprek over Feyenoord. De wijk in Rotterdam. Dan zie ik ook weer van ik denk, oh, dat komt vast uit de jaren 80. Dat is van die ontzettende knullige portieken. Waar geen lift in zit. Waarin. Daarmee maak je ook geen straten. Daarmee maak je geen community. Dat is gewoon de verkeerde typologie om een stedelijke wijk te maken. Maar ja, het staat er wel. En eigenlijk zetten wij ons toen af tegen dat soort type woningen waarin. Dus wij zijn echt ontzettend bezig geweest met de vernieuwing van de woningtypologie van Nederland. Ik las dat boosheid vaak een motivator is voor jou. Ja. En neem ik aan dat niet boosheid op de wereld, maar op de dingen die niet kloppen. Ja, en dat ik denk het moet anders. En dan ga ik nabedenken hoe dat anders kan. Maar had je dat toen ook al? Ik denk het wel, eigenlijk gezegd. Dus dat die motivatie, wat ik nu tegen jou zeg, van God, dat ik zag wat er gebouwd werd als woningbouw, dat klopte gewoon niet. Dat was goed, het was lelijk. Het klopte stedenbouwkundig niet. En het was niet mooi. Maar was dat niet ook wat jou geleerd werd? Nou, dat denk ik niet. Want op zich, als ik naga, toen ik studeerde, was volkshuisvesting echt de grote opgave. Politieke maatschappelijk gezien. Dus daarom is het best eigenlijk wel leuk dat de tijd waar we nu in leven heeft voor mij best te maken toen ik 40 jaar geleden begon. En dus dat was school noemden wij het, maar op de TU Delft was daar eigenlijk veel aandacht voor. En ik vond ook dat wij wel degelijk in ieder geval de projecten die ik deed of die wij deden, heel erg juist de rijkdom van de enorme grote traditie in Nederland, maar ook in Duitsland en in Engeland, van goede volkshuisvesting werd bijgeleerd. Alleen de praktijk was heel anders. Dus dat zat heel erg bij de woningcorporaties, dat zat bij de diensten volkshuisvesting. Dat zat in de regelgeving van Nederland. Maar die zijn er wel in meegegaan om het te veranderen. Ik denk dat Kruisplein, wat wij toen wonnen, echt een omslagpunt is in de volkshuisvesting van Nederland. Dat durf ik te beweren, ja. En na het Kruisplein kwam toen meteen de volgende opdracht? Of ben je nog ergens ook gaan afstuderen? Nou, toen ben ik nog. Waren we nog studenten, we moesten een gebouw realiseren. En dat was ook wel grappig, er was nog een prijsvraag daarna. En als je, dat ging over de, weer over de vernieuwing van de volkshuisvesting in de hele wereld. En als je dat won, dan mocht je een reis naar Japan maken. En ik wou naar Japan toe. Dus ik ben toen mee gaan doen met die prijsvraag. En die wonnen we wel in Nederland. Maar niet in de rest van... Het was een soort stepping stone, maar niet in de rest van Nederland, van de wereld. En toen hebben we uiteindelijk wel een reisstipendium aangevraagd. En toen heb ik uiteindelijk ben ik gewoon toch nog 3 maanden naar Japan geweest. En toen hebben we eigenlijk de vernieuwing van de stadsvernieuwing aangepakt. Dus daar hebben we dat ook laten zien. Toen was ik nog steeds student. En toen zijn we daar ook op afgestudeerd. En toen hebben we ook opdrachten gekregen in de stadsvernieuwing. In Bospolder tussen dijken en later in Afrikaanderwijk in Rotterdam. Dus het was echt... Ja, daar waren we heel goed in. Ja, het is meer dan dat je alleen de tijd maar mee had, neem ik aan. Ja, we hadden ook echt een visie op. En streden er ook voor om te laten zien dat het anders moest. En we kregen de kans ook, moet ik zeggen. Maar dat is ook weer niet zo gek. Dus want mensen hebben het wel eens over nu. Maar nu zijn er eigenlijk heel veel leuke en goede architectenbureaus in Nederland. Ook die trouwens hele goede woningbouw doen. Maar toen was er echt niks. Ik zou niet weten waar ik had willen werken. Of... dus wij moesten wel iets zelf opzetten, want er was ook geen plek om ergens te gaan werken. En het was trouwens 1 grote economische crisis. Dus in die zin is de tijd wel anders, omdat er nu zoveel goede, kleine en grote en middelgrote architectenbureaus in Nederland zijn. Ja, wat is de stand van de architectuur nu? Ik denk dat de stand van de architectuur echt best wel goed is, ja. Er is alleen nu weer een soort economische of financiële crisis, omdat dat allemaal niet meer rondgerekend kan worden. Maar dat heeft gewoon met inflatie, met alles te maken, stikstof enzovoort. Ja, ik begreep ook dat jullie nu een andere werkwijze moeten hanteren. Dat het niet meer zo is als 40 jaar geleden. Maar dat je je in moet schrijven voor tenders. Oh ja, hou op, ja. Oh, hou op, oké. Ja, dat is voor iedereen heel vervelend. En dat is ook voor de jonge generatie vervelend. Hoewel, ik ben daar iets genuanceerder voor. Want al die bureaus die ik net noemde, die zitten vol met de jonge generatie. Hè. Dus, die werken daar ook. Maar alles moet... in de zorg moet alles aanbesteed worden. En dat is vaak disproportioneel. De hoeveelheid werk die dat kost om dat te doen. Want dan word je gevraagd om een plan te maken... Nou, of een plan te maken, of de eisen zijn disproportioneel. Of je moet al een heel plan maken. Terwijl, ja, ik denk, we hebben een beroep dat je het met je opdrachtgever samen doet. En zo'n plan maken, dat kost je, 50.000, 100.000, 200.000 euro. Of wat dan ook, wat ze vragen. En ja, uiteindelijk kan er maar één winnen. Ik bedoel, je kan die tenders, hè, want dat moet dan Europees aanbesteed worden. Maar dat kan je op een veel simpelere manier doen om het goede team samen te stellen. Maar goed, dat is een heel andere discussie. Ja. Hoe ben jij in de internationale wereld terechtgekomen? Wat ik ervan begrijp, is het eerst een hele lange lijst met dingen in Nederland. Ja, en wij waren wel vanwege die woningbouw... waren we wel over de rest van Europa. De wereld zou ik niet willen zeggen, waren we wel bekend. Dus in Italië en in Spanje... Of op Duitsland, op al dat soort universiteiten. In de academische wereld waren we heel erg bekend. Dus daar hadden we soms ook wel een prijsvraag die we dan wel of niet wonnen. Maar wel meer voor lezingen geven. En ik weet wat voor mij persoonlijk een doorbraak is geweest. Ik kan ook een heel verhaal over mobiliteit houden. Dus ik ben heel erg in mobiliteit gaan verdiepen. In het jaar rond 1999 tot 2000. Dat ik vond dat er geen visie was op mobiliteit in Nederland. Op dagelijkse mobiliteit. En toen ben ik daar ook verhalen over gaan maken. Hoe het anders moest enzovoort. Toen ben ik hoogleraar mobiliteitsesthetiek geworden. Hoe moest dat anders dan? Kijken vanuit het perspectief van de dagelijkse gebruiker. En niet vanuit een civiel ingenieur die vanuit de hemel naar de aarde kijkt. En alleen maar in asfalt denkt of railroad tracks. Maar wat het betekent als onderdeel van het dagelijks reizen. En ook in de hele stedenbouw. Ja, ik kan hier uren over vertellen hoor. Maar stedenbouw moet je voorstellen dat je eigenlijk een opleiding hebt gehad. Dat je praat over straten en pleinen. En misschien over huizen. Maar eigenlijk speelt het hele domein van bijvoorbeeld een gezin niet meer af in dezelfde stad. Ik bedoel, bijvoorbeeld, wij wonen in Rotterdam en dan werkt je man misschien in Utrecht. En je zus woont in Den Haag. En je opa en oma zitten in Amsterdam en de kinderen gaan daar op school. Dus het domein is veel groter dan alleen maar die ene stad. En eigenlijk is bijvoorbeeld de snelweg, zei ik, misschien wel een van de allergrootste openbare ruimtes van Nederland. Ja, daar zijn we heel veel met z'n allen. Ja. En die krijgt niet het aandacht voor het ontwerp daarvan. Wat je dan ervaart. Het gaat over dat je daar het landschap wil ervaren. Dat je niet die bedrijvenparken wil zien. Maar dat je eigenlijk over een hele andere manier daarover gaat nadenken. Nou, dat heb ik ook een hele... Waarom vertel ik dit ook alweer? De vraag was... Hoe ik in het buitenland ben gaan werken. Ja. Maar goed, toen heb ik een hele architectuurbiennale erop georganiseerd in 10 verschillende grote steden in de wereld. Tokio, Los Angeles enzovoort. Die heb ik allemaal met elkaar vergeleken. De hele conclusie kwam er voor mij trouwens uit dat de fiets de toekomst zou zijn. Maar eigenlijk hielp me dat ook heel erg om internationaal te opereren. Dus eigenlijk toen ik die architectuurbiennale had gedaan, wat echt een gigaklus was voor mij persoonlijk, ben ik toen eigenlijk ook veel meer, en werden we ook meer gevraagd om in het buitenland opdrachten te doen, of ook competities die we gingen winnen. Dus de eerste, denk ik, grote opdracht die we wonnen was in Lérida. Dat is vlakbij Barcelona. Spanje. Toen hebben we ook later in Córdoba. Lérida en Córdoba staan allebei ook in het boek. Dus toen wonnen we prijsvragen in Spanje. Nou, daar hebben we meer theaters gedaan. Nou ja, en zo gaat het dan stap voor stap. En dan ga je ineens ook theaters in Taiwan doen. Ja. En je zegt net, ja, we willen niet te veel groeien. Maar dit klinkt wel als groei. Nou, dat niet. Ik probeer heel erg de maat van een symfonieorkest. Met de ondersteunende staf, zeg ik dan bij te zijn. Dus er is iets van. Waarom een symfonieorkest? Omdat dat een mooie. Ik vind het heel mooi. Omdat je dan met elkaar de muzieken maakt. Ja, dus die maat, je kent elkaar nog net. Je hebt ook wel de ondersteunende staf eromheen. Dus dat is een mooie maat. We zijn ook wel eens wat groter geweest. Ik dacht, nee, dat moeten we niet doen. Dan hebben we net dat we elkaar niet meer voldoende kennen. Dus krijg je een soort groepjes in het bureau. Dat moet je niet hebben. We zijn één bureau met z'n allen. En wel met verschillende solisten en met verschillende capaciteiten daarin. Maar allemaal van de Meccano-familie? Ja, we zijn allemaal de Meccano's. En daarmee kunnen we de wereld aan. En daar zijn we, dat is genoeg. En moet je ook de hele dag acquisitie voeren. Want als je groter wordt, moet je voor al die mensen weer werk hebben. Dus het is goed zo. Ja. Je zei net in een andere bijzin dat jij... hoe noemde je jezelf? Specialist Second Cities? Of liefhebber van Second Cities? Nou ja, dit was het grappig. Want we hebben ook de grootste bibliotheek van Europa gemaakt in Birmingham. En komt ook uit Rotterdam. Veel in Rotterdam gedaan. Birmingham is de Second City. We hebben, gewoon de tweede stad. Tweede stad. En Manchester ook. We hebben ook veel in Manchester gedaan. Dat is eigenlijk ook de tweede stad. Hè. Je hebt twee tweede steden in Engeland. Maar ook Taiwan. Kaohsiung is ook zo'n tweede stad. Wat is er bijzonder aan tweede steden? Nou ja. Het leuke daarvan is, of het nou leuk is misschien niet het goede woord. Kijk, steden als Amsterdam of Londen of Parijs, die heeft de stabiliteit van vaak zit daar, of in Nederland dan weer niet, maar zit daar de regering of het financieel centrum. Of, maar die second cities zijn vaak industriesteden geweest. Die moeten zich steeds weer aanpassen aan een nieuwe economie, want die economie van de industrie die verandert. Zitten vaak heel veel... many identities, zoals het heet. Dus heel veel ook immigranten zitten daar. Die moeten een omslag, een transitie maken naar die andere economie toe. Bijvoorbeeld naar de kenniseconomie toe. En hoe werk je daar? En hoe geef je die trots die vaak wel uit dat industriële verleden zit? Hè, bijvoorbeeld. De trots van de harde werker. Ja, maar ook bijvoorbeeld, je moet je voorstellen dat Birmingham was misschien wel de beroemdste stad van de hele wereld in het industriële tijdperk. En dat is ook weer zo down gegaan, wat net ook met Heerlen is gebeurd. Ja. En hoe je dan toch weer een soort iets opbouwt met hun richting meer kenniseconomie, of ook meer de economie die nu speelt, waar ook onderwijs een belangrijke rol in speelt. En ook weer trots teruggeeft. Waarin ook die trots is verwerkt van het industriële verleden. En daar maakte je een bibliotheek. Ja. En dat werd uitgeroepen tot het beste gebouw van Engeland. Ja. Het is zelfs een postzegel geworden en een munt. Ja. is wel leuk. En was er al een bibliotheek of heb je helemaal vanaf... Nee, er stond een bibliotheek, echt zo'n brutalistische... uit de jaren 60. Wat is een brutalistische? Nou ja, dat is een hele, dat is een periode in de architectuur waarin veel... Toen eigenlijk net beton behoorlijk was uitgevonden... ging men heel sculpturaal met beton werken. Dus het ziet er nou, heel betonnerig uit. Ook heel gesloten. Het heeft wel iets sculpturaals. Hè? En die brutalistische gebouwen kunnen ook wel mooi zijn. Hè? Dus het is niet bij voorbaat. Is dat trouwens iets wat je vaker ziet? Dat als er een nieuw materiaal is uitgevonden... dat iedereen er los mee gaat? Ja, natuurlijk. Want er zit natuurlijk gewoon innovatie in de bouw. Wat wel en wat niet kan. Dat zie je ook bij de sculpturale gebouwen. En dat in het begin... dan wil men sculpturaal gaan doen. Maar dat kan het materiaal nog helemaal niet aan. Enzovoort. Maar ja, je ziet natuurlijk tijdgeesten in de bouw. Jij zat dus met een betonnen bruut in Birmingham. Ja, maar die is gesloopt. En wij bouwden niet op dezelfde plek terug. Wij bouwden zeg maar 200 meter verder terug. Maar wat hebben jullie er neergezet? Wat ik zei toen ik wilde... ik zei, ik wil een people's palace maken. Dus letterlijk een volkspaleis voor de hele bevolking... waar iedereen bij elkaar komt. Waar je ook heel makkelijk naar binnen gaat... Maar dat je zelfs als je er langs loopt voelt dat het een bibliotheek is. Dus ik heb ook een soort verzonken patio gemaakt daarvoor. Dus dat je er tussen die verzonken patio en het gebouw loopt. Dus zelfs als zou je niet de bibliotheek ingaan, dan weet je nog dat er... Hè, want dan kan je in die verzonken patio ook programmeren. Dan kan je muziek maken, dan kan je voorstellingen geven. Kijk je meteen in de kinderbibliotheek daar beneden. Dus ik wilde dat het heel erg onderdeel werd van de stad... En zit ook allemaal. Je kan een hele journey, een hele reis maken door die bibliotheek tot bovenaan toe. En dan kijk je naar boven toe en dan zie je nou, letterlijk de sterren in de hemel. En boven op het gebouw hebben we ook de Shakespeare Memorial Room. Dat is zeg maar een oud stukje bibliotheek, wat nog over was van een oude bibliotheek die ooit in Birmingham stond, de Shakespeare collectie. Dus Birmingham heeft. Na Londen de allerbelangrijkste Shakespeare-collectie. En die hebben we boven op het dak gezet. Dus dat het ook een destinatie is om heen te gaan. En ik heb het gebouw ook getrapt gemaakt. Dat je op twee verdiepingen heb je hele grote dakterrassen... waar allemaal tuinen op zitten. Omdat heel veel kinderen weten niet eens meer dat een appel aan een boom groeit. Dus waar ook de ene kant, de eerste laag, eigenlijk... fruitbomen staan en bessen groeien enzovoort... om dat aan kinderen te laten merken. En daarboven is de Secret Garden... waar we eigenlijk heel veel heuveltjes hebben gemaakt. Lieve heuveltjes met allemaal kruiden erop... zodat je ook al die geuren ervaart. En allemaal dat soort dingen zit erin. En zien mensen het als een people's palace? Ja, denk ik echt. Dus het was ook zo leuk toen het open ging. En de verwondering van de Birminghammers, de Brummies noem je Birminghammers. Over hun gebouw. En het is ook niet voor niks dat nu waren er van de Commonwealth, de soort Olympische Spelen, maar dan alleen van de Commonwealth landen, die was in Birmingham. Dat is ook letterlijk de bibliotheek en het patroon wat ik erop heb gemaakt met die cirkels. Is het teken geworden van Birmingham. En, ben je dan trots? Ja, ik vind het heel erg leuk. Het was voor mij ook ontroerend, moet ik zeggen. Want nogmaals, die stad met zoveel identities... zoveel armen, rijk, alle kleuren van het gezicht... zeg maar, het zit allemaal bij elkaar op een hele harmonische manier. En dat ontroert als dat zo bij elkaar zit... Dat maakt me heel blij, ja. Ik las ook dat je aan de slag bent gegaan met een bibliotheek in Washington. Ja. Dat eerst een plek was waar mensen eigenlijk niet naar binnen durfden. Ja. Dat ze al snel dachten, ja, dit is niet voor mij. Ja, om meerdere redenen, denk ik. Eigenlijk, het is een gebouw door Mies van der Rohe ontworpen in 1972. Het is vernoemd naar Martin Luther King, die toen vermoord was... Maar het is natuurlijk nooit voor hem ontworpen, want het stond er al. Het moest alleen nog geopend worden. En eigenlijk er zijn twee redenen waarom mensen niet voelden dat het voor hun was. Dus de ene kant door het ontwerp van Mies van der Rohe... wat op zich natuurlijk een toparchitect is... is het bijna alsof je een entree hebt van een advocatenkantoor. Weet je, het is heel, niet commercieel noem je dat, maar heel corporate. Mm-hmm. Dus dat is de enige, reden dat je niet denkt, dan gaat een vader met zijn jonge zoontje naar binnen om een boek te halen. Een boekje lezen, ja. Heeft, is natuurlijk ook weer met tijdgeest te maken. En het andere wat is gebeurd, dit zit midden in het centrum van Washington. Washington is altijd een hele zwarte stad geweest, met heel veel homeless people. Dus het hele gebouw zat nu, toen wij eraan begonnen te werken, vol met homeless people. En dat had ook iets fascinerends. Dus je hebt zo'n gebouw van Mies van der Rohe. Ja, wat eigenlijk toch een architect is voor chique corporate. En met die beroemde Mies van der Rohe stoelen, Barcelona chairs. En dan stond er 's ochtends, die homeless, die werden ook 's ochtends met twee busjes gebracht. Staan aan het wachten de rij tot de deuren opgaan. En dan gaan ze allemaal naar binnen. En dan kijken ze wie het snelst op al die Mies van der Rohe stoelen kan staan zitten. Dus het was zo bizar. En nou, die bibliotheek bij helemaal aangepakt. Dat sta jij dan een paar dagen te observeren? Ik was toen ook net lid geworden van de Academie van Kunsten van Amsterdam hier in Nederland. En toen zei ze van, zien, wat zou je een project willen doen? Toen zei ik wil het filmen. Ik wil filmen wat ik hier meemaak in dit gebouw. En toen hebben we een hele documentaire over het gebouw zoals het was gemaakt. Dus met al die homeless. Maar we hebben ook nog, het is een landmark building, dus het is een monument. Maar we hebben ook nog door research doen de oorspronkelijke projectarchitect gevonden, die in de 80 was en nog in Chicago woonde. Die zijn we gaan interviewen. We zijn gaan interviewen wat voor mensen nu in Washington Martin Luther King betekent. Omdat dus al dit soort dingen, daar is eigenlijk een prachtige documentaire over gemaakt. Die heet The Legacy of Mies and King. Hij is ook wel eens op de Nederlandse tv geweest. En het is eigenlijk voor mij een van mijn meest emotionele projecten. Van de verantwoordelijkheid om dit gebouw te veranderen naar de values of Martin Luther King. Dus ik zeg, nu het klaar is, is het nu echt de Martin Luther King Memorial Library geworden. En sindsdien ben jij de bibliotheekfluisteraar. Zo word je genoemd. Ja, de Library Whisperer. Er staan ook echt heel veel bibliotheken in dit boek. Ja, klopt. Wat eigenlijk ergens dubbel lijkt als met de ontlezing en hoe dat allemaal achteruit gaat. En er worden overal ontzettend mooie bibliotheken neergezet. Nou, het niet voor niks dat ik het de kathedrale van deze tijd noem. Maar het is eigenlijk wel leuk dat je dit noemt. Want toen wij onze eerste grote bibliotheek, want we hebben ook kleintjes gemaakt, die wij hebben gemaakt, is de bibliotheek van de Technische Universiteit in Delft. Hè, dat gebouw wat er als een landschap uitziet. En ik weet nog, die hebben we in 1995, zeg maar, is de bouw gestart. Of was die toen al opgericht? Nou, in de jaren 90. En toen zei men al, er zijn geen bibliotheken meer in de toekomst nodig, want het internet is uitgevonden. Het is natuurlijk een bibliotheek voor een technische universiteit, wat iets anders is dan een openbare bibliotheek. Nou, dat gebouw is nog steeds zo ontzettend populair, dat gebouw van de Bibliotheek van de Technische Universiteit Delft. Het is zo'n geliefd gebouw, wat we ook nog steeds aan het updaten zijn. Maar toen jij dat hoorde, dacht je, onzin? Er zullen altijd bibliotheken zijn? Maar je moet je, dat denk ik wel dat ik dat dacht. Maar je moet je wel voorstellen dat de bibliothecaris van die tijd, dat was Leo Waaiers, die had er echt een hele visie op. Dus ik ben er toen ook heel erg door mijn opdrachtgever, Leo Waaiers, hebben we die visie gemaakt. En hij zei tegen mij, Francine, ik weet niet hoe bibliotheken precies gaan veranderen, maar ze gaan veranderen. Dus wij hebben ook dat gebouw ontworpen met in ons achterhoofd al een deel. Hè, we wisten dat die catalogie er op een gegeven moment uit zouden gaan, dat gedigitaliseerd zou worden. Maar hij zegt, verder kan ik nog niet denken, maar het gaat veranderen. En voor mij persoonlijk is de grote omslag geweest om de bibliotheek van Birmingham te maken. Dus nog niet de bibliotheek van Delft, maar de bibliotheek van Birmingham. En waarom zat daar de omslag? Omdat ik daar heb geleerd, veel meer dan in Nederland, de economische betekenis van bibliotheken. Dus dat je je bevolking, nou, letterlijk lifelong learning doet. Dus dat je de hele educatie, het belang van educatie, van permanente educatie, hoe de bibliotheken daar een grote rol in spelen. Hoe in die bibliotheken ook je leert, kan leren als je dat wil. Nou, natuurlijk de Engels als je tweede taal, Nederlands als je tweede taal. Een eigen bedrijfje op te zetten of een cv te leren schrijven. Dus al dit soort skills om mee te blijven doen in de maatschappij die toch heel hard verandert. Dus het is, vroeger ging je naar de lagere school en misschien naar de middelbare school. Misschien nog wel naar de universiteit. Voor sommige mazzelaars, ja. Maar nu dat je dus permanent je moet blijven ontwikkelen en dat het belang is voor een economisch belang van je stad om dat te blijven doen. Dat heb ik heel erg in Birmingham geleerd. En daar geloof ik ook heel erg in. En dat is later pas ook voor mij meer ook in Nederland zo geworden. Want wij hebben ook de Lokhal in Tilburg gemaakt. Die is echt fantastisch, moet ik zeggen. De treinbibliotheek, ja. Toch? Waar ja. Jullie. Waar, want er zitten. Ja, vertel even. Nou, ook Tilburg, dus het is ook zo leuk. Want we hebben het altijd over die hele grote bibliotheek. Maar Tilburg is natuurlijk ook een oude industriële stad. Een stad van de textielindustrie. En in een oude locomotiefhal, vlak naast het station. Hebben ze besloten die hal niet te slopen. Want dat was eerst het plan, maar die te behouden. En daarin een programma te maken. Waarin de bibliotheek kwam. En ook een kunstencentrum. En Seats to Meet. Het is een soort WeWork kantorencomplex. En wij hebben het interieur gedaan. En daar zijn we echt heel erg bezig geweest om ook weer die identiteit van Tilburg hierin te maken. Dus bijvoorbeeld, we hebben de treintafels ontworpen. We hebben nog delen zijn die spoorlijnen blijven liggen. We hebben drie hele grote tafels gemaakt. Daar hebben we nog oude onderstellen van locomotieven gevonden. Laten opknappen. En daar tafels op gemaakt. Nou, dan kan je op afspreken, dan kan je gewoon je boek lezen. Maar je kan hem ook zich aan elkaar schuiven en dan wordt het gewoon een stage. En dan kan je er een voorstelling op houden. Petra Blaise heeft de gordijnen daar ontworpen. Samen met het Textielmuseum. En ook wat ik zelf heel erg leuk vind, de kinderbibliotheek. Hebben we contact gelegd met de Efteling, die daar natuurlijk vlakbij zit. Om met hun inspiratie op te doen om hoe we de kinderen de bibliotheek zouden ontwerpen. Dus we hebben heel veel dingen out of scale gemaakt. Dus weet je wel, de boekenrekken zijn hele grote potloden of hele grote linealen. Of er is ook een boek van 4x4x4 meter pagina's die je om kan slaan en onder kan kruipen. Of je kan door de boeken heen lopen. Dus mensen voelen daar ook weer van dat het sluit aan bij Tilburg, waar ook de Efteling bij hoort. En dat ze voelen gewoon dat het hun bibliotheek is. En die is. Ik zeg altijd, iedereen moet even naar Tilburg gaan. Het is er altijd leuk en gezellig. Je kan er koffie drinken, ook heel goedkope koffie drinken als je wil. Dus het is ook belangrijk dat er ook iemand, een opa, een glaasje kopje koffie kan drinken met een glaasje limonade met zijn kleinzoon. Het zit gewoon goed in elkaar. Wordt ook heel goed door de bibliotheek zelf geprogrammeerd. Dat is ook gewoon weer iets dat je dus teruggeeft aan de mensen. Ja, dus ik geniet ervan dat zij ervan genieten. Eerst kijken hoe ze zijn. Ja. En dan. En zo word je niet. Want jij vroeg toen laatst van hoe kijken andere architecten ernaar? Maar ik denk architecten onderling kijken heel erg op een andere manier naar elkaar toe. Zo kijk ik gewoon niet. Ja. Nee, maar ik vind de manier waarop je kijkt bijzonder mooi. Dankjewel, Francine. Ik ga nog even vertellen dat het boek Meccano van mijn gast van vannacht, Francine Hoebe, met teksten en verhalen van architectuurcriticus Herbert Wright nu in de winkel ligt. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Alle afleveringen van Nooit meer slapen, dus ook deze, zijn terug te luisteren als podcast. We zijn te vinden in alle podcast-apps en dat is ook de plek om in een paar klikken gratis en voor niets te abonneren. Na het nieuws is Misha op deze zender en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is Paul de Leeuw mijn gast. Hij staat nu in de theaters met zijn voorstelling 60, we zien wel. Nog een mooie nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Annette Schut met het